z dbałością o naturę. Działamy odpowiedzialnie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 15 grudnia, punktualnie 19. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. MSZ działa w sprawie polskiego marynarza porwanego u wybrzeży Gwinei. Prawie 670 osób z COVID-19 zmarło ostatniej doby, to najwięcej w czwartej fali pandemii. Szlak turystyczny dla niewidomych w Beskidzie Niskim, pierwszy w Polsce. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych działa w sprawie polskiego marynarza okrętu porwanego u wybrzeży Gwinei w Afryce. Polak jest wśród co najmniej 9 uprowadzonych marynarzy. Rzecznik MSZ-u informuje, że resort stara się pomóc w uwolnieniu porwanych. Kontenerowiec Tonsberg płynął do Beninu przez Zatokę Gwinejską pod banderą Liberii. Do uprowadzenia maszyny miało dojść w poniedziałek po południu. Okoliczności ani szczegóły zdarzenia nie są do końca jasne. Z informacji lokalnych mediów wynika, że na pokładzie znajdowało się co najmniej 10 marynarzy, w tym jeden Polak oraz Ukraińcy i Filipińczycy. Jedna osoba została postrzelona w nogę i jest teraz w szpitalu. Pozostali zostali uprowadzeni. Gdy marynarze wysłali sygnał alarmowy, do lotu poderwał się śmigłowiec, który był na pokładzie płynącej niedaleko duńskiej fregaty. Duńczycy twierdzą, że gdy dolecieli na miejsce, zobaczyli małą łódkę, która uciekała z porwanymi w kierunku wybrzeża. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Najwyższa liczba zgonów w czwartej fali pandemii. Ostatniej doby zmarło 669 osób. Resort zdrowia potwierdził ponad 24 tysiące nowych zakażeń koronawirusem, mówi wiceminister Waldemar Kraska. Jeżeli porównamy tydzień do tygodnia, to jest spadek o blisko 15%, czyli widzimy, że ten trend spadkowy już się ugruntował, aczkolwiek w dalszym ciągu jednak są tu dość duże liczby dziennych nowych przypadków. Niestety zmarło 669 osób zakażonych COVID-19, to jest bardzo duża liczba i tutaj apel, szczepimy się, jeżeli nie jesteśmy zaszczepieni, a mamy objawy, zgłaszajmy się jak najszybciej do naszego lekarza. Na Litwie potwierdzono pierwsze zakażenia nowym wariantem koronawirusa. Omikron został wykryty u 2 osób. Litewskie Ministerstwo Zdrowia nie podaje na razie szczegółów dotyczących osób, u których patogen został stwierdzony. Znamy kontakty. Znane są kontakty tych ludzi. Wszyscy są obecnie testowani. W tym wypadku możemy powiedzieć o wywiezieniu wirusa z Czech. Powiedziała podczas konferencji prasowej wiceminister zdrowia Auszra Bilotienie-Motiejunienie. Litewscy eksperci są pewni. Wkrótce zostanie wykrytych więcej przypadków omikrona. Resort zdrowia zapowiedział, że w najbliższym czasie przedstawi szczegółowe zalecenia na czas świąt Bożego Narodzenia związane z rozpowszechnianiem się nowego wariantu koronawirusa. Ministerstwo zaapelowało na razie do mieszkańców o podjęcie wszelkich środków ostrożności, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się patogenu. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Prezydent Andrzej Duda powołał członków Rady do Spraw Bezpieczeństwa i Obronności. Podczas pierwszego posiedzenia w Pałacu Prezydenckim powiedział, że sytuacja w dziedzinie bezpieczeństwa nie jest obecnie łatwa, a przed państwem stoją nowe wyzwania. Konflikty i ataki o charakterze hybrydowym. Nie stosowano tego wcześniej, a w każdym razie z całą pewnością nie na taką skalę. Mamy potężny rozwój wszelkiego rodzaju technik cyfrowych, a więc nowy rodzaj bezpieczeństwa, jakim jest cyberbezpieczeństwo, i to nie tylko w znaczeniu tego cyberbezpieczeństwa pojmowanego jako problem o charakterze militarnym. Powołany w skład Rady minister obrony Mariusz Błaszczak powiedział, że polskie wojsko otrzymuje nowy sprzęt. Trwają też prace nad reformą przepisów dotyczących polskiej armii. Przygotowujemy kolejny projekt, ustawę o obronie ojczyzny. Na ten temat z panem prezydentem też już rozmawiałem, a więc zależy nam na tym, żeby stworzyć taki silny, trwały fundament do tego, żeby polskie siły zbrojne mogły być rozwijane. W skład Rady weszli przedstawiciele służb mundurowych, osoby doświadczone w służbie w armii oraz przedstawiciele świata nauki. Policja poszukuje sprawców napadu na sklep jubilerski w centrum Krakowa. 2 mężczyzn zrabowało biżuterię, terroryzując ekspedientki nożem i przedmiotem przypominającym pistolet, relacjonuje Sebastian Gleń, rzecznik małopolskiej policji. Steroryzowali ekspedientki. Jednej z nich do szyi napastnik przyłożył nóż. Z gablot zrabowali biżuterię, po czym zbiegli. My w tej chwili prowadzimy intensywne czynności. Chcemy zatrzymać tych sprawców. Policja zabezpieczyła nagrania z monitoringu i przesłuchuje świadków. Na razie nie podała wartości zrabowanych przedmiotów. Prawie 3/4 Polaków popiera budowę elektrowni jądrowych w naszym kraju, a ponad połowa badanych zgodziłaby się, by taka elektrownia powstała w okolicach ich miejsca zamieszkania. Tak wynika z badania przeprowadzonego w listopadzie na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Najnowsze wyniki są najlepsze w historii badań realizowanych od 9 lat, podkreśla resort klimatu. W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba popierających budowę elektrowni jądrowych w Polsce wzrosła o 11%, mówi rzecznik ministerstwa Aleksander Brzuska. 74% ankietowanych wyraża poparcie dla budowy elektrowni jądrowych w Polsce, tylko 20% jest przeciwnego zdania. Jeszcze przed rokiem mniej niż połowa ankietowanych popierała zlokalizowanie elektrowni jądrowej w pobliżu swojego mieszkania lub domu. Teraz zgodziła by się na to większość Polaków. Prawie 60% popiera lokalizację elektrowni jądrowej w bezpośredniej okolicy swojego miejsca zamieszkania. Więc też mamy wzrost o około 12% w stosunku do tego, co było realizowane w 2020 roku. O planach budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce słyszało 4 na 5 badanych. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Pierwszy w Polsce szlak turystyczny dla niewidomych powstał w Beskidzie Niskim. Trasę, która umożliwi samodzielne zwiedzanie gór osobom niewidomym, przygotowali bieszczadcy goprowcy. Trzeba tylko zainstalować darmową aplikację w telefonie. Poprowadzi ona przez 18 punktów z urządzeniami przekazującymi informacje, gdzie turysta się znajduje, jaka jest historia tego miejsca i okoliczna przyroda, mówi Karolina Kiwior z GoPro. Aplikacja nas kieruje do danego punktu i w momencie, kiedy jesteśmy blisko urządzenia, to urządzenie nam się włącza. Ma taki charakterystyczny dźwięk, dzwoneczek i potem pani lektor mówi. Goprowcy planują stworzenie drugiego szlaku w Bieszczadach, o ile znajdą fundusze. To był Serwis Trójki. W programie trzecim czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Trwa zaległy mecz jeszcze z 5. kolejki Ekstraklasy. Raków Częstochowa od 16 minuty prowadzi 1-0 z Górnikiem Zabrze. Bramkę zdobył Mateusz Wdowiak. Rozpoczęła się właśnie druga połowa spotkania. O 20.30 pierwszy gwizdek przy Łazienkowskiej. Legia zagra z Zagłębiem Lubin. To zaległość z kolei z 3. kolejki. Trener Aleksander Wukowicz dopiero wczoraj spotkał się z drużyną, bo przejął obowiązki po Marku Gołębiewskim. No i nie miał zbyt wiele czasu na to, by w jakiś sposób ingerować, no ale plan jakiś musiał mieć. To jest moment taki, gdzie faktycznie trzeba mniej może piłkarza, a więcej człowieka. A człowiek to nie tylko, można go określić jako legionistę. Ktoś może nie być wychowany na miłości do klubu Legii, natomiast jeżeli ma w sobie charakteru, jeżeli w sobie ma po prostu takich cech ludzkich, które są potrzebne, żeby też w naprawdę trudnych sytuacjach stawiać czoła, to na pewno takich ludzi w tej chwili potrzeba, bo dzisiaj umiejętności nie grają takiej dużej roli, jak właśnie to, jaka jest mentalność poszczególnych ludzi. Polscy lekkoatleci trenują w Spale. W Centralnym Ośrodku Sportu zebrało się 150 reprezentantów Polski. W tym gronie są medaliści olimpijscy. Patryk Dobek, sprawca niespodzianki z Tokio, kiedy to zdobył brąz na 800 metrów, tłumaczy, dlaczego spędza okres przedświąteczny właśnie w Spale. W Spale jestem na kolejnym zgrupowaniu tutaj do kolejnego sezonu. Przygotowujemy się tutaj akurat trening siłowy, takiej siły dynamicznej, ale też z trochę z większym obciążeniem. No tradycyjnie budujemy tą formę, tak jak to było rok temu. Jest wszystko w porządku, zawsze coś tam, sportowca zawsze musi coś boleć, bo to jak rano nie wstanie, nic nie boli, to znaczy, że kolokwialnie mówiąc człowiek nie żyje. Dlatego rok temu udało nam się przygotować do Mistrzostw Europy tutaj w Spale i tak samo teraz zdecydowaliśmy z trenerem, że po prostu będziemy się trzymać tego schematu, który działa po prostu. A w przypadku niskiej formy seniorów, chodzi o biatlonistów, w poszukiwaniu sukcesów należy zajrzeć w wyniki juniorskie, a tam skarby. Jan Guńka wygrał Puchar IBU, czyli Federacji Biatlonowej, na dystansie sprinterskim 10 km. Podczas zawodów, mimo dwóch pudeł na strzelnicy, o 19 sekund wyprzedził drugiego na mecie, a strzelającego na czysto Szwajcara Silvana Demermelsa. 12 miejsce z 3 pudłami i 54-sekundową stratą zajął Marcin Zawuł. U dziewcząt Patrycja Stanek była 9, 11 Daria Gębicka. To wszystko teraz. Sport w Trójce tuż po 21. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mogę dosłownie jedno zdanie do sportu?

sings white Christmas. He makes you feel nice. December for you. Magic again. Oh, it's a Nicholas up the chimney. Just a Na początek dzisiejszej tonacji najbardziej trójkowa pani Katarzyna, Kate Bush i utwór, po który dość mało oryginalnie sięgam zwykle w grudniu, December Will Be Magic Again. To pani Katarzyna, na początek Kate Bush w tonacji trójki w programie trzecim. No i wczoraj, kiedy układałem płyty do walizeczki, a potem spisałem wszystkie utwory, które chcę państwu zaprezentować, wyszło mi na to, że skompilowałem taką płytę składankową, która mogłaby mieć tytuł Do wspólnego słuchania przed świętami. People

przez drzwi, ding dong, drzwi otwórz, bo ktoś dzisiaj przyszedł, by w tobie dziecko uścisnąć, ding dong. Wesołych świąt, wesołych świąt, ding dong. W programie trzecim Polskiego Radia Ding Dong i Kaja. Przypomniało mi się, słuchając głosu Kasi, że kiedyś miałem wielką przyjemność i okazję w Wigilię Bożego Narodzenia gościć z mikrofonem i wozem transmisyjnym satelitarnym w domu, gdzie mieszka Kaja. To było bardzo wcześnie rano, za 15:08. Kaja poczęstowała mnie swoim bigosem i muszę powiedzieć, że zna się na rzecz. Wspaniały był, nigdy nie miałem okazji podziękować. Teraz dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za współpracę. Gdyby ktoś z Państwa miał ochotę, proszę bardzo, piotr.baron@polskieradio.pl. Prośba dzisiaj tylko taka do współpracowników, by pisać dużymi literami, bo okulary zostały 15 kilometrów stąd. Gdzie ja mam głowę? Kilka lat temu z okazji rocznicy urodzin Erika w Royal Albert Hall odbył się piękny koncert, a podczas tego koncertu Eric zaprezentował jedną z moich ulubionych piosenek, Wonderful Tonight. Wyimaginowana zupełnie płyta do wspólnego słuchania przed świętami. Nie należy do tych osób, które specjalnie znają się na wszystkich tych utworach z dzwoneczkami, ale lubię i mam dwie płyty, po które zawsze w tym okresie sięgam. To są dwie płyty tego samego artysty. Mowa o Elvisie. Jedna z tych płyt to jest płyta, na której sam Elvis śpiewa swoje piosenki przedświąteczne, a druga to jest płyta, która powstała dzięki ochocie bardzo wielu artystów i możliwościom komputerowym. Jednym słowem są to duety Elvisa Presleya przedświąteczne. Powiedziałem, że nie jestem specjalnym zwolennikiem piosenek z dzwoneczkami, ale tę uwielbiam. A tu Elvis wykona tę piosenkę z wokalistką kanadyjską, która nazywa się Anne Murray. Ona na co dzień śpiewa muzykę popularną, taką zahaczającą trochę o country. Sprzedała w swojej długiej karierze 55 milionów płyt. Anne Murray, Elvis Presley i ten utwór z dzwoneczkami. Silver bells, silver bells, silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ring-a-ling, ring-a-ling, hear them ring. City sidewalks, busy sidewalks, dressed in holiday style. In the air there's a feeling of Christmas. Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile. And on every street corner you hear silver bells. Silver bells, silver bells, it's Christmas time in the city. Ring-a-ling, ring-a-ling, hear them ring, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Strings of streetlights, even stoplights, blink a bright red and green as the shoppers rush home with their treasures. Hear the snow crunch, see the kids punch. This is Santa's big scene. And above all, the bustle you'll hear. Silver bells, silver bells, silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ring-a-ling, ring-a-ling, hear them ring, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Soon it will be Christmas Day. I zapomniałem Państwu powiedzieć przed emisją tego utworu, a może to dlatego, że go po prostu uwielbiam. Silver Bells, Elvis Presley, Anne Murray. Za tydzień w Transi Trójki jeszcze jedna, trudno powiedzieć, piosenka, pieśń z tego albumu, która przypomina o najważniejszym miejscu, o którym nie słychać podczas przygotowania do świąt, najważniejszym miejscu właśnie w grudniu, czyli o Betlejem. No i co? Na razie piosenki do wspólnego słuchania przed świętami. Himself so upwardly mobile, so cerebral, clever, Knowing no bars, no inhibitions. Try one more time. It's a show. A second helping. Not good enough. Third time lucky. Oh, and you were right. If you can bend it, I'll try one more time. If you can bend it, I'll try once more. Later, I met a boy whose inner life was his true passion. We disconnect in an exploratory fashion. He claimed what ties us to this mortal coil we should sever. Could I ever live up to his dreams? Would I like to play a part in his scheme? Ooh, I fear not. I've got my plans and brave ambitions. Knowing no bounds, no inhibitions. There's a lesson in every fall. So next time I get closer. First one, it's a show. Do trzech razy sztuka w temlaki najbardziej trójkowa Barbara Świata. To była Basia. Dziękuję Państwu za wszystkie listy na tę płytę. Do wspólnego słuchania przed świętami trafiają czasem utwory, które zupełnie ze świętami nie mają nic wspólnego. Na przykład ta piosenka Warius Max. Oknem na świat. Znowu zaczniesz ufać.

this way is with an old cliché. Simply the best way is with an old cliché. Always the best way is with an old cliché. Leave it to the best way. It's an old cliché. I love you. I Fish w programie Trzecim Polskiego Radia w naszym zestawie piosenek do słuchania przed świętami. Jak Państwo wiedzą, nie należę do młodzieniaszków, raczej należę do przedstawicieli średniego pokolenia i dlatego na ten zestaw wyimaginowanej płyty do słuchania przed świętami wybrałem także takie utwory. There were bells on a hill, but I never heard them ringing. No, I never heard them at all till there was you. There were birds in the sky, but I never saw them winging. No, I never saw them at all till there was you. Then there was music and wonderful roses. They tell me in sweet, fragrant meadows of dawn and dew. There was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all till there was you. I never heard it singing. No, I never heard it at all. at all till there was you. Till There Was You, zespół The Beatles. W Krakowie podczas koncertu Paula śpiewałem z nim całą tę piosenkę i w ogóle się nie wstydziłem, dlatego że obok mnie była 5-letnia dziewczynka, która obladi oblada zaśpiewała na wstępie również z artystą. No i co, w zestawie do słuchania przed świętami także polska muzyka. Breakout na drugim brzegu tańczy. W programie trzecim byli z Państwem Elżbieta Różycka, Marek Pawlukiewicz i Piotr Baron. Dziękujemy. To był nasz zestaw piosenek do słuchania wspólnego przed świętami. Teraz czekam na Państwa oceny. Dziękuję. To była Sonacja Trójki. I